7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Alle 40 liter Fluorella potgrond en tuinaarde. Nu 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. Ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Met z'n tweeën naar de bioscoop voor de helft van de prijs? Wie wil dat nou niet? Daarom nu bij Kruidvat tickets voor Pathé 1 plus 1 gratis. En ze zijn een jaar geldig op elke dag van de week. Woe! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 538 Nieuws. 11 uur. De Nationale Ombudsman heeft kritiek op een plan van het kabinet over de bijstand. Dat wil mensen die er recht op hebben er niet te veel op wijzen om zo miljoenen te besparen. De Ombudsman vindt het juist nodig om mensen te helpen. Velen weten niet dat ze bijstand kunnen aanvragen of durven niet, zegt hij op Radio 1. In Gaza zijn afgelopen nacht mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Een politiepost bij een vluchtelingenkamp werd beschoten door drones, zegt Hamas. Een ziekenhuis in Gazastad kreeg 6 doden binnen. Er is sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar dat wordt regelmatig geschonden. Onderhandelaars van Iran en Amerika praten vandaag over vrede. Ze ontmoeten elkaar in Pakistan. Iran eiste van tevoren dat er ook een eind komt aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Maar Amerika zegt dat die losstaan van de Iran-oorlog en dat Iran maar beter geen spelletjes kan spelen. En in het Gelderse Rhede zijn alle bewoners van een verpleeghuis overgeplaatst en is het huis gesloten, meldt het AD. Al jarenlang is er van alles mis. Bewoners krijgen slechte zorg en er is voor tonnen gefraudeerd. Ook werkt er personeel zonder diploma. Afgelopen week kwam een rapport van de inspectie dat het huis dicht moet. Wolkenvelden, maar ook zon. Het wordt 15 tot lokaal 21 graden. Vanuit het westen steeds meer bewolking met buien. Morgen droog, geregeld zon en frisser. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertragingen gemeld. Dit zijn ze vanaf 11 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Vianen. Daar is de oprit afgesloten. Daarom 33 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Schiphol Oost. 12 minuten vertraging. A10 Komplein richting Watergraafsmeer bij de Zeeburg. 23 minuten vertraging daar. A12 Den Haag richting Utrecht bij Harmelen. 14 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 13 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag bij Bodegraven door werkzaamheden 17 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam bij Terbrechtseplein 12 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Kortland Aquaduct 11 minuten. A27 Gorkum richting Utrecht bij Houtensebrug. Verbindingsweg is daar afgesloten 18 minuten. En ook 14 minuten vertraging A76 Geleen richting Keulen bij de grens. Wordt er ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de 3 meest gemelde van het moment. A2 Echt richting Maastricht 230.2. A7 Drachten richting Heerenveen 152.2. En ook oppassen A28 Zwolle richting Amersfoort bij 80.3. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel op 27 april mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Als je nu abonnee wordt, krijg je een extra Koningsdaglot cadeau. En maak je kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie. 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Marnix Westhuis. En goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow. Ook Max en Andy Grammer hoor je na La Bouche. Radio 538. Koffiemelk van een dier dat normaal alleen maar leeft in de woestijn. Aan welk dier denk je dan? Welke het is, je hoort het zometeen in het beste van de 538 Ochtendshow. Ze bellen namelijk met Sophie. Zij maakt het. Radio 538.

Love bij 538. Zometeen de week in one-liners met Rob Schepers. En vanaf volgende week vrijdag... De 538 Dutch 1000. In aanloop naar 538 Koningsdag knallen de grootste hits van Nederlandse bodem door je speakers in de 538 Dutch 1000. Alles wat hier in Nederland is gemaakt, komt in aanmerking om daar te komen. Vorig jaar bestond de top 3 als volgt. Nummer 3, Bankzitters en Roxy Dekker met Huisfeestje. Nummer 2, Golden Earring, Radar Love. En op nummer 1, Yves Berendsen, Terug in de Tijd. Maar dat kan dit jaar zomaar anders zijn. Want via 538.nl kun je jouw favorieten doorgeven. En dan wordt met jouw lijst, die van de bakker, de buurvrouw en de postbode... de 1000 beste hits op een rij gezet. Tot deze donderdag kun je nog stemmen op jouw favoriet. En dan gaan we vanaf volgende week vrijdag los... met de 1000 beste hits van Nederlandse bodem. Misschien ga je wel voor Anton. Die hoor je zo meteen bij 538 tot het eind van mei. De Hanson, dit is M-Bomb. Oh,